إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد بعدكم حميدي الله تبارك وتعالى أقوم تكي صلاة وسلام أنتم صلى الله عليه وآله وسلم تنندريا لكتاب شيت وتكشف الشبهات ويا ويكوازي mambo yenye kubabaisha. Tunaendelea leo tulipoishia jana kwamba tukizungumza kuhusiana na kumpokesha Allah tabaraka wa taala katika ibada, tukasema hiyo ndiyo tauhidi na ndiyo maana ya kauli ya Allah, au ndiyo maana ya kusema kwako la ilaha illa Allah, hakuna budi wewe kwa haki isipokuwa Allah. Tunatokea hapa. Qala rahimahullahu ta'ala wal murad min hadhihi al kalima. Anasema rahimahullah wal murad min hadhihi al kalima. Na kinachotakiwa katika neno hili. Kinachotakiwa katika neno hili maanaha ni maana yake. Kinachotakiwa katika neno hili ni maana yake. La mujarrad lafdhiha. Si mujarradi wa kulitamka tu, si mradi, si ili mradi ya kulitamka tu. Umeelewa hapo? La mujarradu lafdhiha, si ili mradi msiri vipi hapo? Yani si mradi wa kulitamka tu, unasema ili mradi imepita, si ndio? Sio ili mradi hivyo, la, bali kinachokusudiwa ni maana yake la ma'buda bihaqqin illa Allah. Na watu wakaingiza maneno hayo katika amali zao. Kisha anasema Sheikh rahimahullah wal kufaru aljuhal, na makafiri wale wajinga, makafiri wajinga, yaalamuna anna murada an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, wanatambua kwamba makusudio ya mtume sallallahu alayhi wasallam bihadhihi alkalima, kwenye neno hili wanatambua kwamba makusudio ya mtume sallallahu alayhi wasallam kwa neno hili huwa ifradu Allah ta'ala, nayo ni kumpwekesha Allah mtukufu bitaallufi bihi, kwa kujifungamanisha naye. Washirikina wanatambua kwamba neno hili maana yake ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kujifungamanisha naye. Walkufru ma yu'badu min dunillah, na kupinga vyenye kuabudiwa kinyume cha Allah, na kupinga chenye kuabudiwa, walkufuru na kupinga bima yu'badu chenye kuabudiwa min duni llahi kinyume cha Allah, walbara'atu minhu, na kujitenga na kitu hicho. Makafiri walikuwa wanatambua hilo kwa maneno hili maana yake, yani neno hili makufar walitambua kwamba neno hili maana yake ni kumpokesha Allah kwa kujifungamanisha naye, na kupinga chenye kuabudiwa kinyume cha Allah na kujitenga na kitu hicho. Fa innahu, kwa sababu hakika yake, lamma qala lahum, pindi alipowaambia, fa innahu, kwa hakika yake mtume sallama, lamma qala lahum, pindi alipowaambia, qulu la ilaha illa Allah, semeni la ilaha illa Allah, alipowaambia waseme la ilaha illa Allah, wao makufar walipoambiwa waseme neno hili la ilaha illa Allah, qalu, wao wakasema, aja'ala al-alihata, hivi Muhammad anajalia miungu yote hii ilaha wahida, huwa ndiye mola mmoja tu, inna hadha la shay'un ujab, hakika hili ni jambo la ajabu. Hii ni sura Tusad aya nambari 5. Kwa inaonyesha wazi ya kwamba makufari walipoambiwa hivyo walielewa kwamba mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anawataka wao waache kuabudia miungu ile, wamwelekee Allah, na ndio maana walitoa hoja hii. anasema rahimahullahu ta'ala, fa idha arafta anna juhala al-kufar, anna juhala al-kufar, na utakapota na basi pindi utakapotambua kwamba hakika wajinga wa makafiri, wajinga wa makafiri ni wajinga wao, yaarifuna dhalik, wanatambua hilo, wanalijua hilo kwamba haki neno hili maana yake ni ibada. Wala ajabu, basi maajabu yaliyoje, mimma yad'i al-islam, kwa yule ambaye anadai Uislamu kwamba na yeye pia ni katika Uislamu, wa huwa la ya'rifu min tafsiri hadhihi al-kalima, na yeye hajui tafsiri ya neno hili. Maajabu yaliyoje kwa mtu kama huyo, ikiwa makafiri wajinga walitambua maana ya neno hili, itakuwa maajabu yaliyoje kwa Muislamu asijue maana ya neno hili. Umeelewa? Na Waislamu wangapi wako hivyo? Muulize eti wewe kwa elimu yako uliyokuwa nayo, la ilaha illa Allah ina maana gani? Nakwambia kwa Kiswahili tu, hakuna mabudu wake isipokuwa Allah. Utakwambia yani ajui, yani la ilaha illa Allah huko tena, wakifundwa Kiswahili wala wakadilishwa tu, hawaelewi hata kinachokusudiwa, wakadilishwa kwenye vitabu hivi kwamba mabudu wake, hakuna mabudu wake isipokuwa Allah, lakini hawaelewi anakusudia nini. Ukimwambia hebu nitolee maelezo, sasa hakuna anayeumba, hakuna anayezuku, hakuna anayetoa kadha waka. Allahu musta'an alayhi. Kwa hiyo utakuta Waislamu wengi, bali wengine hata kusema hivyo tu hakuna aliomba isipokuwa Allah hawajui. Kwa hiyo nakwambia hakuna Mungu isipokuwa Allah, basi. Umeelewa hapo eh? Naam, wako watakosema hivyo. Kwa hiyo lazima tufahamu kwamba neno hili ajabu iliyoje kwa Muislamu, kwa mtu ambaye anadai Uislamu na hajui tafsiri ya neno hili, ma arafahu juhalul kufar, ile ambaye walijua wajinga wa makafiri, wajinga makafiri, wale makafiri wajinga walijua, yeye asijue. Hili ni ajabu sana. Bali yadhunnu, bali Muislamu anadhani, annadhalika, hakika hilo, huwa talaffudhu bihurufiha, ni kutamka tu kwa herufi zake. Kama mtu akisema tu la ilaha illallah shakuwa Muislamu, wengine hata kumwambia tafsiri yake ni kwa Kiswahili hawajui, na ni wengi. Yeye ndio kutamka kwa herufi zake basi, min ghairi i'tiqadi alqalbi, pasina kuitakidi kwa moyo, li shay'in, kwa chochote, min almaani, katika maana zake. Nielewa eh? Bila kuitakidi kwa moyo, kwa jambo lote katika maana zake. Yeye akaje kukitamka tu, sawa, hiyo haina tatizo tena. Nielewa eh? Na hili pia ni tatizo. Anasema Sheikh rahimahullah, walhadiku, na mtu mahiri, minhum, katika wao, walhadiku minhum, na mtu mahiri katika wao, mtu mahiri katika wao Waislamu, ambaye atakuwa kidogo anakaa mbele, anazungumza, anawapa watu mawaidha, yadhunnu, anadhani, anna maanaha, hakika maana neno hilo, la yakhluqu wala yarzuku illa Allah wala yudabbiru al-amra illa Allah. Mtu mahiri katika wao watadhani hivi, kwamba hakuna anayeumba, hakuna anayetoa riziki isipokuwa Allah, hakuna anayeendesha mambo isipokuwa Allah. Mtu mahiri anadhani hivi, na hii mara nyingi sana wanaofanya hivi ni jamaa ya tabligh. Wao wakifundisha tauhidi wanakusudia hivyo, kwamba hakuna anayeumba isipokuwa Allah, Allah ndiye kwa uwezo wake, kwa pumzi zake leo tumekutana, bila Allah angependa hapa leo usingekuwa hapa, Allah angependa hapa leo hivi ungekufa kadha, ungefanya kadha, Allah angependa, Allah anakupa riziki, angalieni mvua zinazokuleshea. Yaani wao wakikaa wanalingania tauhidi kwa maana hiyo, na ndio hapa Sheikh anasema mtu mahiri katika wao wanadhani hivyo, lakini ukweli sio hivyo. Haya ni makosa ambayo wanayafanya watu miongoni mwao wakiwemo jamaatu tabligh. Anasema Sheikh rahimahullahu ta'ala, fala khaira fi rajulin, basi hakuna khairi kwa mtu yeyote, juhalul kufar, wale wajinga wa kikafiri, a'lamu minhu, ni wajuzi kuliko yeye, hakuna khairi kwa mtu huyo. Fala khaira fi rajulin, basi hakuna khairi kwa mtu ambaye, juhalul kufar, wale wajinga wa kikafiri, makafiri, a'lamu minhu, ni wajuzi zaidi kushinda yeye, bimaana la ilaha illa Allah, wajuzi zaidi kwa maana ya la ilaha, wao wanajua zaidi kuliko yeye. Hakuna kheri kwa mtu kama huyo, sawa eh? Hakuna kheri kwa mtu kama huyo. Kisha anasema Sheikh rahimahullah ta'ala, idha arafta, basi pindi utakapotambua, ma dhakartu laka, niliyokutajia maarifa ta kalbi, utambuzi wa moyo. Utakapotambua niliyokutajia utambuzi wa moyo, wa arafta shirka billahi, na ukaitambua na ukatambua kumshirikisha Allah, alladhi qala Allah fihi, shirki ambayo amesema Allah kuhusiana shirki hiyo, inna Allah, hakika ya Allah, la yaghfiru an yushraka bihi, hasamehi dhambi ya kushirikishwa, wa yaghfiru ma duna dhalika, na anasamehe kisichokuwa hicho, liman yashau, kwa mtakaye. Utakapokuwa umetambua mambo haya mawili, yani kwanza utakapokuwa umetambua suala hilo la maana ya la ilaha illa Allah, utambuzi wa moyo, na ukatambua shirki ambayo Allah amesema ndani yake maneno hayo, mambo haya mawili, wa arafta dini Allah, na utakapokuwa umetambua dini ya Allah, alladhi arsala bihi ar-rusula, ambayo amewatuma kwayo mitume, min awwalihim ila akhirihim, kuanzia wa mwanzo wao mpaka wa mwisho wao, alladhi, dini ambayo, la yakbalu Allahu min ahadin, hatoikubali Allah kutoka kwa yeyote yule, dinan, dini yeyote siwahu isiyokuwa hiyo. Alladhi, dini ambayo, la yakbalu Allahu, hatoikubali Allah, min ahadin, kutoka kwa yeyote yule, dinan, dini yeyote siwahu isiyokuwa hiyo ya Uislamu. Tuko sawa eh? Wa man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati ah. Naam. Na yuna yote anayetaka dini sio kuwa na yeye, wa man yabtaghi ghayra al-islam dina, yote anayetaka dini sio kuwa ya Uislamu, basi haitokubalika kwake. Umeelewa eh? Kwa hiyo Allah akubali dini yoyote sio kuwa ile ya Uislamu. Wa arabta ma asbaha, na utakuwa umetambua maasbaha ghalibun nas, walivyokuwa watu wengi, walivyokuwa watu wengi fihi, ndani yake, min aljahli, katika ujinga bihadha wa jambo hili. Kwa umetambua walikuwa watu wengi ndani yake katika ujinga wa jambo hili, kwa umeshajua kwamba watu wengi kweli ni wajinga wa jambo hili. Tuko sawa eh? Utakapokuwa umetambua hayo, shekhe anasema afada kafaidatain, basi inakupa faida mbili. Afadaka, ninakupa wewe faida, faidatain, faida mbili, nakufidisha faida mbili. Alula, faida ya kwanza, alfarahu, ni kufurahi. Utakapokuwa umegundua hayo, basi unatakiwa upate faida ya kufurahi, bifadlillahi wa rahmati, kwa fadhila za Allah na rehema zake, kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah, kul bifadlillahi wa birahmati, sema kwa fadhila za Allah na kwa rehema zake, fa bidhalika falyafrahu, basi kwa ajili hiyo, basi kwa ajili hiyo na wafurahi, huwa khairu mimma yajma'un, huko ni bora kuliko wanayokusanya. Kwa hiyo hapa inakusudiwa kwamba utakapokuwa fadhila ya Allah ni tauhidi. Kwa fadhila ya Allah na kwa rehema zake, kwa maana kukujua kwa tauhidi ya Allah na kwa rehema zake, basi watu wafurahi. Baadhi ya mufassirun wamekafsiri fadhila za Allah hapa ni nini? Ni tauhidi. Hivyo kuna maneno mengi kuhusiana na fadhlullahi katika neno hili. Kwa hiyo utakapokuwa umefurahi kwa sababu utakuwa umepata fadhila ya Allah, kwa hiyo hiyo utakuwa umepata furaha kama alivyosema Allah katika sura hiyo. Kadhalika wa faraka aidha, na nakufidisha tena al-khawfa al-azim, khofu iliyokuwa tukufu, na imekufidisha tena, kwa maana umepata wewe faida. Umeelewa eh? Ingekuwa nakufidisha ingekuwa ufidu afadaka, kwa maana imekupatisha faida. Afaraka aidan, imekupidisha pia vile vile al-khawfa al-azima, khofu iliyokuwa kubwa. Fa innaka idha arafta, kwa sababu wewe utakapotambua anna al-insana, hakika ya mwanadamu, yakfuru bi kalimatin, anakufuru kwa neno moja tu, yukhrijuha min lisani, analolitoa kutoka kwenye ulimi wake. Utakapokuwa umetambua kwa mwanadamu anakufuru kwa neno moja tu ambalo analitoa kutoka kwenye ulimi wake, waqad yaquluha wa huwa jahilun, na huenda akalisema neno hilo akiwa ni mjinga, fala yu'dharu bijahli, basi hatopewa udhuru kwa ujinga. Umeelewa eh? Basi hatopewa udhuru kwa nini? Kwa ujinga. Kwa nini hakujua? Takuwa atatiwa ajibu hapo swali. Umeelewa eh? Lakini hii kauli ya shekhe kwamba mtu apewa udhuru kwa ujinga, wanawachuoni wameitaja katika maeneo mengi, wapo wanaosema kwamba shekhe akusudii hivyo kama ilivyokuja dhahiri ya maneno yake, shekhe akusudii hivyo kwamba fala yu'dharu bil jahli, hapa kuna maelezo tutatoa udhuru kwa ujinga, na hii ni baada ya kufikishiwa haki akaikataa akatambua tuko sawa, akabaki na ule ujinga murakkab, kwa maana kwamba hata iweje hawezi kukubali, basi huyo atatoa udhuru kwa ujinga huu. Lakini ule ujinga wa basit kwamba mtu anafanya jambo kwa kutokujua, hii shekhe ametoa udhuru kwenye vitabu vyake vingi, ukisoma katika iktidau siratil mustaqim, katika maeneo mengi shekhe anatoa udhuru kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya ujinga. Wallahu aalam katika hili. Wa qad yaquluha wa huwa yadhunnu annaha tuqarribuhu ila Allah, anasema shekhe, na huenda mtu akalisema neno hilo hali ya kuwa anadhani kwamba neno hilo linamkaribisha kwa Allah, kama yadhunnu almushrikun, kama wanavyodhani washirikina. Waweza kutamka hapa maneno mengi wakamshirikisha mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo ya kasida zao na nini, lakini wakadhani kwamba linawakaribisha kwa Allah. Tuko sawa eh? Kwa inawezekana mtu akafanya hivyo, hususan sana sana au hasa, in alhamaka Allah, ikiwa atakufahamisha Allah ma qassa an qaumi Musa, yaliyojiri kuhusiana na watu wa Musa, hususan atakapokufahamisha Allah yaliyojiri katika watu wa Musa, ma qassa, yaliyotokea au aliyoyasimulia, unatafsiri hivyo eh, ikiwa atakufahamisha Allah ma qassa, aliyoyasimulia Allah an qaumi Musa, kunako watu wa Musa, kuhusiana watu wa Musa, ma salahihim, pamoja na wema wao walionao, bani Israil, pamoja na wema walionao, wa ilmihim, na elimu walionao, hata annahum atauhu qailin, hakika yao walimjia Musa wakiwa ni wenye kusema, ij'al lana ilahan, tutengenezee sisi Mungu Mola kama lahum aliha, kama walivyokuwa wana wao Mungu, tutengenezee na sisi. Bani Israil walipokombolewa na Allah kutokamana na Firauni, na Allah akamwangamiza Firauni akawavusha katika bahari kwa ajili ya kukomboa na adui yao, lakini pia Allah kwa kuondosha hofu akampisha kabisa adui yao wasiogope tena. Lakini pamoja na neema hiyo tuliyopata baada ya kuvuka bahari, bado maji hayajakauka kwenye miguu, wanamuomba Musa awatengenezee Mungu mwingine. Yaani yule aliyeokoa kuwavusha kwenye bahari salama, kumwangalia kwa shamsa au tayari maji yalikuwa miguuni, wanaambia Musa tengenezee Mungu mwingine. Umeelewa eh? Naam. Kwa hiyo utakapokuwa umetambua hivyo, fa ina idhin, basi wakati huo yaadhumu khaufuka, itakuwa kubwa hofu yako, kwa kujua kwamba ikiwa hili lilitokea na watu walilishuhudia, wao wanasoma kwenye vitabu, watu walishuhudia kwa macho yao, lakini pamoja na hivyo wakatafuta Mungu mwingine, itakuwaje wewe ambaye hujiona kwa macho yako wasoma kwenye vitabu? Kwa maana hofu yako ya kumshirikisha Allah inatakiwa iwe kubwa zaidi. Umeelewa eh? Kwa maana usijiamilishe muda wote kumshirikisha Allah. Yaadhumu khaufuka, inaweza inakuwa kubwa hofu yako, wa hirsuka, na kufa yako, ala ma, juu ya lile ambalo yukhallisuka, litakuokoa wewe, min hadha, kutokamana na jambo hili, wa amthalihi, na mfano wa hili. Umeelewa eh? Naam. Anasema Sheikh rahimahullah ta'ala, wa'lam, natambua, anakuja katika sehemu nyingine, wa'lam, natambua, anna Allah subhanahu, hakika Allah subhanahu wa ta'ala, min hikmatihi, katika hikma yake, lam yab'ath nabiyan bihadha tawhidi, hakumtuma nabii yoyote kwa tawhidi hii. Allah subhanahu wa ta'ala kwa hikma yake hakumtuma nabii yoyote kwa tawhidi hii, illa ja'ala lahu a'da'an, isipokuwa alimjalia yeye maadui, isipokuwa alimjalia yeye maadui. Nabii yoyote anapokuja kuwalingania watu, kumwelekezea ibada kwa Allah, alimjalia maadui, kama qala Allah ta'ala, kama alivyosema Allah mtukufu, wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa ash-shayatin al-insi wal-jinn, wa kadhalika, na hivyo hivyo, ja'alna, tumejalia likulli nabiyyin, kumjalia kila nabii aduwwan, kuwa na adui, wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal-jinn, tumemjalia kila adui, kila nabii kuwa na adui eh, kuwa na adui katika mashetani wa kibinadamu na majini. Yuha ba'duhum ila ba'd, wanapeana habari baadhi yao kuwapa wengine. Zukhrufal qawli ghurura, maneno ya udanganyifu ya uongo. Zukhrufal qawli, maneno ya kupambiana. Zukhrufa kwa maana ile ya kupamba, kwa zukhrufal qawli, kupambiana kwa maneno, ghurura ya uongo. Yuhi. Sawa, Sawa. Kwa hiyo vile vile pia tumewaja tumemjalia kila nabii adui wa mashetani wa kibinadamu na wa kijini. Yuhi ba'dhum ila ba'd, wanapeana wahi, wanapeana ujumbe, wanapeana habari, wanapeana taarifa baadhi yao kuwapa wengine. Zukhrufal qawli, maneno ya kupambiana, ghurura ya uongo katika hali ya kudanganyana. Umeelewa au mashetani hao wanadanganyana kwamba huyu mbaya, huyu kadha, wako mashetani wa binadamu na watu jini. Utatoka hapo utakwenda kwa mganga wa kienyeji, mganga atapandisha jini, jini atakwambia bibi yako mbaya, kwa anakupa habari pale. Kwa ukifika nyumbani wamchukie mzee wako bila sababu. Tuko sawa Tayib. Waqad yakunu li'a'da'i at-tauhid. Waqad yakunu li'a'da'i at-tauhid, na huwa وقد يكون لاعداء التوحيد ما هو wanakuwa nayo maadui wa tauhidi ulumun kathira, elimu nyingi. Na huwa wanakuwa nayo maadui wa tauhidi, au unaweza kusema pia na huenda wanakuwa nayo, na huwa wanakuwa nayo sawa kusema hivyo na hakika huwa wanakuwa nayo maadui wa tauhidi elimu nyingi, wa kutubu, na vitabu vingi, wa hujajun, na hoja nyingi. Maadui wa tauhidi wanakuwa hivyo, wana elimu nyingi, wana vitabu vingi, wana hoja nyingi. Kama qala Allah Ta'ala, kama alivyosema Allah, falamma ja'atuhum rusuluhum, falamma ja'atuhum rusuluhum, basi pindi walipowajia wao mitume wao, bil bayyinati, kwa ubainifu, farihu bima indahum min al-ilm, walifurahi kwa yale waliokuwa nayo katika ilmu. Maadui walipowajia mitume wa Allah kwa ubainifu, wakasema waje kwa sisi wenyewe tuna elimu, waje, wakafurahi. Farihu, walifurahi, bima indahum min al-ilmi, kwa yale waliokuwa nayo katika elimu. Kwa wakaisi kwamba watakumbana na nani? Na mitume wa Allah pamoja. Kwa haya hii inaonyesha kwamba maadui wana nini? Wana elimu, wana hoja, wana vitabu. Kwa kupambana nao yatakiwa pia nawe uwe na silaha. Usipambane nao kijinga, umeelewa? Unapambana na tukamoa, lazima uwe na wewe na nini? Na silaha ambayo ni elimu. Anasema idha arafta dhalik, utakapolitambua hilo kwamba maadui wao pia wana silaha, wana ilmu, wana elimu nyingi, wana vitabu vingi, wana hoja nyingi. Wa arafta, na ukatambua, anna tariqa ila Allah, ya kwamba njia, hakika njia ya kumwelekea Allah, la budda lahu min a'da'in, lazima iwe na maadui. Lazima ulijue hilo pia. Waislamu wenzako, makufari, washirikina, watamasi ya kadha, madamu washika njia kumwelekea Allah, lazima njia hiyo iwe na maadui. Qaidina alayhi, waliokaa juu ya njia hiyo, waliokaa juu ya njia hiyo, ahli, anasema ahli fasaha, katika watu wenye fasaha. Mtu anazungumza maneno, akizungumza watu wote wanamuelewa, na fajiri ya maneno vizuri, waelewa vizuri, aweza kugeuza geuza maneno akaingiza kwenye akili za watu, watu mfasaha kweli kweli. Maadui utakuwa nao design kama hiyo, ahali fasaha, watu wa fasaha, wa ilmi, na watu wenye elimu, wa hujaji, na watu wenye hoja. Aweza kuhoji maswali hapo ukashindwa, umeelewa? Aweza kuhoji maswali ukashindwa, na watu kweli wako hivyo, aweza kuhoji maswali mengine ya ukafiri kabisa. Wewe unaamini kwamba Mola wako kila kitu anaweza, na unajibu wewe ndiye anaweza. Nikuuliza swali. Je, anaweza kuumba kiumbe chenye nguvu kuliko yeye? Swali la fasaha hilo. Wakawa chumsha kichwa. Itakuwaje? Ni Allah wangu ndio mwenye uwezo wa kuliko kila kitu. Ukisema anaweza, maana yake umekubali kwa Mola wako nguvu zake zina ukomo, si ndio? Kama kuna kiwango nguvu zake itazidiwa, maana yake nguvu yake haijatimia. Ukisema hawezi, umekubali kwa Mola wako hawezi kila kitu. Kwa kusikiliza sasa utajibu nini? Kwa hiyo unamwambia na watu wa design kama hiyo, watu wa fasaha, kwa lazima uwe na silaha na wewe, usikubali kupambana nao kibiki jinga jinga. Umeelewa? Naam. Kwa hiyo kupambana na watu wenye ufasaha, wenye elimu, wenye hoja, waliwajibu alaika, sema Sheikh rahimahullah, basi wajibu iliyokuwa juu yako, anta ta'allama min dini llahi, kujifundisha katika dini ya Allah, ma yasiru silahan laka, kile kitakachokuwa ndio silaha yako. Umeelewa? Ujifundishe katika dini ya Allah, kile kitakachokuwa ndio silaha yako. Usikubali kuwa mjinga. Ikiwa maadui zako wana hoja, wana elimu, wana vitabu, wana ufasaha, wewe usikubali kuwa mjinga. Kwa lazima ujifundishe katika dini ya Allah kile ambacho, ma yasiru silaha laka, kitakachokuwa ni silaha yako. Ukatilu bihi, utapambana kwa silaha hiyo, utapambana nao. Haulai shayatin, mashetani hao wa kijini na kibinadamu. Sio, mnaelewa vizuri? Kwa usikubali kuwa mjinga, kuwa na silaha ambayo utapambana kwa silaha hiyo na hao mashetani wa kibinadamu na wa kijini. Alladhina qala imamuhum, mashetani ambao qala imamuhum, amesema kiongozi wao Ibilisi, amesema wa muqaddimuhum, na mtanguliaji wao lirabbik, kwa mola wako yule ambaye alimtangulia. Wa muqaddimuhum lirabbik azza wa jalla, na mtanguliaji wao kwa mola wako. Alisemaje kumwambia Allah, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim, nitawakalia wao njia yako iliyonyoka. Thumma la'atiyannahum min baini, kwa maana Allah shetani atakaa katika njia iliyonyoka ili wewe usiipite. Ukitaka kupita kuzuie, ndio maana yake hapo. Ukitaka kuipata haki anafanyaje? Anakuzuia kwa hoja, kwa dalili, kwa vitabu, kwa kadha na ufasaha, na kuzuia. Qala aqudanna lahum siratakal mustaqim, nitawakalia wao njia yako iliyonyoka. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim, kisha nitawajia wao min baini aydihim, yani katika mbeleni mwao, wa min khalfihim, na nyuma yao, wa an aymanihim, na kulieni kwao, wa an shamailihim, na kushukuni kwao, kote huko nitakaa. Wala tajidu aktharahum shakirin, wala hautowapata wengi wao ni wenye kushukuru. Wengi wao nitakisha na wapoteza, wanaingia katika ukafiri. Anasema Sheikh rahimahullah, walakin, lakini idha aqbalta ala Allah, utakapokuwa umejikubalisha kwa Allah, umejikubalisha kwa Allah, asghaita ila hujajihi, na umejiegesha kwenye hoja zake, na umetegesha masikio yako, umejiegeza kwenye hoja zake. Idha aqbalta ala Allah, utakapojikubalisha kwa Allah, asghaita ila hujajihi, na ukajiegemeza na ukajitegesha kwenye hoja zake, katege masikio kuzielewa na kusikiza hoja zake, wabayinatihi, na ubainifu wake. Fala takhaf, basi usiogope, wala tahzan, wala usihuzunike, inna kaida shaitani kana dhaifa, kwa sababu Allah anasema hakika vitimbi vya shaitani vimekuwa ni dhaifu, hakika vitimbi vya shaitani vimekuwa ni dhaifu. Suratul Nisa aya nambari 76. Wala ammiyu, ammi anasema, ammi kwa Kiswahili maana yake ni mtu ambaye ana elimu lakini hajafikia kiwango cha wanawachuoni. Umeelewa? Ammi ni mtu wa kawaida tu katika Uislamu, ana elimu lakini si mjinga sana, yani si mjinga kabisa. Umeelewa? Lakini pia si mwanawachuoni, mtu wa kawaida tu. Wala ammiyu, na mtu wa kawaida, mina limuwahidin, katika watu wa tauhidi, watu wenye tauhidi, yaghlibu alfan, anawashinda watu 1000 min ulamai haulai mushrikin, katika wanawachuoni wa washirikina hao. Mtu ammi anawashinda watu 1000 katika wanawachuoni wa hao washirikina. Umeelewa? Kwa sababu huyu anatumia hoja za Allah, kama qala ta'ala, kama aliposema Allah, wa inna jundana lahumul ghalibun, na hakika jeshi letu ni lenye kuwashinda wao, jeshi letu ni lenye kuwashinda wao. Fajundullahi, basi jeshi la Allah, humul ghalibun, ndilo wenye kushinda. Bilhujjati, kwa hoja, walisani, na ulimi, kwa maana kubainisha, kuzungumza. Kama annahumul ghalibun bisayfi wassinan, kama walivyokuwa wao washirikina ni wenye kushinda kwa upanga na silaha, wenye kushinda kwa upanga na zana zingine za silaha. Wa innama alkhawfu ala almuwahidi alladhi yasluku at-tariqa wa laysa ma'ahu silahun. Wa innama alkhawfu ala almuwahidi, na hakika si vinginevyo, alkhawfu ala almuwahidi, hofu kubwa iliyokuwa kwa mtu wa tauhidi, alladhi yasluku tariqa, ambaye anaishika njia ya kweli, walaysa ma'ahu silah, na ana silah, pamoja kwamba watumia silaha, lakini hofu yao kubwa ipo kwa mtu wa tauhidi ambaye hana silaha. Nielewa hapo naam. Kisha anasema rahimahullah, waqad manna Allah ta'ala alaina, na hakika ametutukuza, ametufadhilisha Allah subhanahu wa ta'ala, amefadhilisha Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu, bikitabihi, kwa kitabu chake. Allah amefadhilisha juu yetu kwa kitabu chake, ametupa kitabu kama ni fadla. Umeelewa? Allah ametupa fadla kwa kutupa kitabu chake, alladhi ja'alahu, ambacho amejalia, tibyanan likulli shay'in, ni ubainifu wa kila jambo, wa huda wa rahma, na ni mwongozo na ni rahma, wa bushra lilmuslimin, na ni bishara njema kwa wale waislamu waliojisalimisha. Kwa Qur'ani imekuwa ni ubainifu wa kila jambo. Fala yati sa'ibu batilin, basi hatokuja mtu wa batil, bihujjatin, kwa hoja yoyote, illa wa fil Qur'ani, isipokuwa ndani ya Qur'ani, ma yankubuha, ipo inayoitengua, isipokuwa kipo kwenye Qur'ani, illa wa fil Qur'ani, isipokuwa kipo kwenye Qur'ani, ma yankubuha, kinachoitengua hoja hiyo, wa yubayyinu butlanaha, na kinachobainisha ubatili wake, ubatilifu wake. Fahimtu? Wazi? Tayyib. Kwa hiyo kwenye Qur'ani kipo kinachoitengua hoja hiyo na kinachobainisha ubatilifu wake, kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bilhaq, na wala hawatokujia wewe na mathal, yaani mifananisho, kwa maana kwamba wanafananisha shubha manake, tuko sawa illa ji'naka bilhaq, isipokuwa tutakujia sisi na haki iliyokuwa ya kweli, wa ahsana tafsira, na tafsiri iliyokuwa nzuri kabisa. Kwa watakuja na mathali, sisi tunakuja na haki na tafsiri iliyokuwa nzuri kabisa. Suratul Furqan. Qala ba'dhu al-mufassirin, wamesema baadhi ya wafasiri wa Qur'ani kuhusiana na aya hii, hadhihi al-ayatu, aya hii ammatun, yenye kuenea, fi kulli hujjatin, katika kila hoja. Aya hii ni yenye kuenea katika kila hoja, yaati biha ahlul batili, wanayokuja nayo watu wa batili, ila yaumil qiyama, mpaka siku ya kiyama. Mmeelewa? Mpaka siku ya nini? Ya kiyama. Kwa hiyo tukifika hapo tutakuja kesho. Sheikh rahimahullah ta'ala anatuambia, wa ana azkuru laka ashya'an mimma dhakarahu, mimma dhakara Allah fi kitabihi jawaban alikalami ihtaja bihi mushrikun, na mimi nitakutajia katika sehemu hii katika Allah aliyotaja Allah jawabu akiwa na wajibu maneno wa washirikina katika kitabu chake, wa mashirikina waliokuwa zama zetu. Kwa hapa kwanza kesho tutaanza kuona hoja za washirikina na mgawanyo wake. Kwa biidhnillah subhanahu wa ta'ala, kwa siku hii ya leo naktafi bihadha alqadr, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.